था कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्रव महासनो महापापमा ये जो है परमार्थ मार्ग में बैरी है, इसकी चर्चा उपनिषद में भी आई। काम जो है यही जो है वह संसार का हेतु है। तो जब यही हेतु है इसलिए कोई कोई टीकाकार इसका अर्थ ऐसा करते हैं, काम का ही अर्थ ऐसा करते हैं कि दृष्टम श्रुतम के वस्तु कामयत उमान। काम कौन है? ये पुरुष को दृष्ट और श्रुत वस्तु में प्रवृत्त कर देता है, पुरुष में कामना उत्पन्न कर देता है, यही जो है वो काम। और येष काम यह पुरुष संसार कारण। काम कौन है? संसार जो पुरुष के संसार का कारण है, तो अकाम है तो क्या पुरुष के संसार का कारण क्या है? काम है। तो संसार का कारण है काम, तो यही परमार्थ मार्ग से शत्रु हुआ। क्योंकि परमार्थ मार्ग माने आप संसार में नहीं जाना चाहते मुक्त, तो आपका शत्रु कौन हुआ? शत्रु वही हुआ कि जो जबरदस्ती जो है संसार में ले जा रहा है। वो कौन हुआ? तो वही है काम। टीका चल रही थी हम लोगों की श्री भगवान उवाच, अभी इस पर भाष्य चल रहा था, चल रहा था ना कि ऐश्वर्यादि शतकम यस्मिन वासुदेवे नित्यम अप्रतिबद्धत्वेन सामस्तेन च वर्तते। ऐश्वर्य ऐश्वर्य जो है इसकी बड़ी संख्या है और तदवान हो गया भगवान। तो छह ऐश्वर्य कौन है? कि समग्रस्य ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य धर्मस्य, समग्रस्य यशसः, समग्रस्य श्रियः, समग्रस्य वैराग्यस्य, समग्रस्य मोक्षस्य। ये जो ऐश्वर्यादि जो ये षटक यस्मिन वासुदेवे इस परमात्मा ने नित्यम ये नित्य रहते। अब नित्य रहते हैं तो बहुत सी स्थिति में मान लो नित्य है, पर वह जैसे मान लीजिए कि सूर्यकांत मणि तो उसमें जो है वह गर्मी नित्य है, पर चंद्रकांत मणि जब दिया वहां पर वो प्रतिबंधित। आत्मा में जो है ये देखिए सब ऐश्वर्य, आप शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप पर प्रतिबंधित है, आप उसका भाग नहीं हो रहा। लेकिन परमात्मा भी शरीर धारण करता है और आप ये जीव भी शरीर धारण किया, इसके शरीर में प्रतिबंधित ऐश्वर्य प्रतिबंध, जितना पुण्य किया है उतने प्रगति। जैसे जीरो पावर के बल में विद्युत प्रतिबंध अब उतने प्रकाश देंगे, ज्यादा नहीं। ऐसे ईश्वर में सर्वज्ञत्व है तो आप में क्या है? अल्पज्ञत्व है, थोड़ा जानते ज्यादा सत्यमित हो गया। उसमें सर्वशक्तिमत्व है, आप थोड़ा काम कर सकते हैं, कोई छोटी रोटी बनाना है इतना कर सकते हैं और जो है और थोड़ा कूद सकते हैं और यहाँ से कुछ जो बाहर पर चल जाए अरे दस कहाँ तक इतने बढ़ सकते हैं। सर्वकर्तृत्व है परमात्मा में, थोड़ा बहुत सकते। प्रनित्य तृप्त तत्व है, ये कुछ भाग में तृप्त है कुछ भाग में अतृप्त है। उसमें नित्यत्व है वो अपने को नित्य जानता ही सोचता है बच जाऊंगा, देखो प्रतिबंधित। और परमेश्वर भी शरीर धारण करता है, पर परमेश्वर शरीर में शक्तियों का प्रतिहति नहीं रहता, शरीर प्रतिबंध नहीं रहता, शरीर प्रतिबंध उसमें तो शरीर का शरीर हो तो भी जो है वह सर्वज्ञ भी है और सर्वज्ञ भी है, कोई देश नहीं। इसी बात को कहते हैं कि ईश्वर यदि सत्यम यस्मिन वासुदेव नित्यम अप्रतिबंधस्य, कोई प्रतिबंध नहीं है और सामस्य जीव के समान अपूर्ण नहीं, पूर्ण रूप से सके तभी ईश्वर पूरे के पूरे जबरदस्ती, इसलिए उसका नाम भगवान है। दूसरा एक अर्थ आता है उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम आगति गति व्यक्ति विद्याम अविद्याम सवाच्य भगवान, उसका नाम भगवान। इसका जो उत्पत्ति जगत के उत्पत्ति को जो जानता है, जगत के प्रलय को जानता है, संपूर्ण प्राणियों के आगति और गति को जानता है, इन कर्मों को लेकर के आएगी यहाँ से कौन सा कर्म किया ही नहीं जिसकी गति को प्राप्त हो, संपूर्ण प्राणियों के आगति गति को जानता है और अविद्या को भी जानता है और विद्या को। ये छह पदार्थों का जो ज्ञाता है उसी का नाम भगवान। तो उत्पत्ति आदि विषयम के विज्ञानम यस्य, उत्पत्ति आदि उत्पत्ति प्रलय इत्यादि विषय विज्ञान है जिसका सवासुदेव वाच्य भगवान जी, उस वासुदेव को कह दिया भगवान श्री भगवान वाच्य। इसका थोड़ी सी टीका हम लोग देख लें तो फिर आगे बढ़े कि पहले संप्रति प्रतिवचनम प्रस्तुत, जो प्रतिवचन है ना उसका प्रस्ताव करते हैं, कहाँ किया कि तृण भाष्य में है ना, तृण तो अंतम वैष्णव। अर्जुन ने किसके विषय में प्रश्न किया था, अर्जुन ने बैरी के विषय में प्रश्न किया था, पाप में कौन लगाता है, भगवान ने कहा तृण तत् बैरी, तुम बैरी को सुन लो बैरी तस्य बैरित्वम सोरी, वो कैसे बैरी है काम, काम को तो लोग बैरी नहीं मानते हैं, इच्छा को बैरी कौन मानता है, इसको तो कोई बैरी नहीं मानता है, तो कहते हैं कि बैरी तो है ही क्योंकि सर्वानर्थ कारक वो संपूर्ण अनर्थ को करने वाला वही है, इसलिए बैरी है वह, ऐसा समझा रहे। अप्रस्तुतम किमिति प्रस्तुयते, इसका कोई यहाँ पर प्रस्ताव नहीं है, उसकी क्यों तुम प्रस्तावना करते हो, सत्राह यम तुम पृच्छसि, अरे तुम इसी को तो पूछ रहे हो, तो जब पूछ रहे हो तो हमको बताना भी पड़ेगा, तुम नहीं पूछते तो उसको कहने की कोई बात नहीं, पर तुमने पूछा तो तुमको बता, यही वैरी है इसको तुम पहचान। अब टीका में देखिए भगवत शब्दार्थम निर्धारित पौराणिकम वचनमुदाहरण, श्री भगवान उवाच में भगवान क्यों कह दिया कृष्ण को, कृष्ण को कृष्णवाच ऐसा कहते भगवान क्यों कह, तो ये भगवान जो कहा तो भगवत शब्द के निर्धारण के लिए पौराणिक वचन विष्णु पुराण के जो है इस वचन का उदाहरण देते हैं ऐश्वर्य से समर्थन। समग्र से प्रत्येक विशेषण संबंध, समग्र से जो है ना इसको प्रत्येक के साथ जो है उसको लगा, समग्र माने प्रत्येक के साथ माने समग्र से ऐश्वर्य से समग्र से धर्म, ऐसा प्रत्येक के साथ जो है वह समग्र शब्द को लगा। इसी को टीकाकार कहते हैं प्रत्येकम विशेषण शब्द अर्थ शब्द तथा शब्द पर्याय अर्थ। अर्थ जो है कौन सा अर्थ? हाँ, वैराग्य अर्थ। ये जो अर्थ शब्द है उस अष्टम शब्द का क्या अर्थ होगा? तो कहते हैं वो जो है समुच्चय की मोक्ष आदि छह पदार्थों के समुच्चय। मोक्ष शब्द में न तदुपायो ज्ञान, कहते मोक्ष शब्द से यहाँ पर मोक्ष का उपाय जो ज्ञान है वो अर्थ, क्योंकि आगे भी ज्ञान विद्या अविद्या आता है, इसमें वैराग्य का भी जो है वह और ज्ञान। तो यहाँ पर कहा ज्ञान उदाहरित वचन वचस तात्पर्य माह। अब उदाहरित जो वचन है उनका तात्पर्य बोल दिया कि ऐश्वर्यादि शतकम यस्मिन वासुदेव सामर्थ्य सवाच्यो भगवान इति संबंध। ठीक है, देखिए सवाच्यो भगवान इति ऐसा संबंध बना लेना। अब तत्रैव पौराणिकम वाक्यांतरम, उसी पुराण का जो है दूसरा वाक्य भी उसी अर्थ के लिए जो है वो कर भूतानाम इति प्रत्येकम उत्पत्त्यादि विशेषण। भूतानाम जो है ना इसको प्रत्येक के लिए भूतानाम उत्पत्ति, भूतानाम प्रलय, भूतानाम आगति, भूतानाम गति और जो है विद्याम अविद्याम, ऐसा सभी के साथ संबंध कर देना। कारणार्थ उत्पत्ति प्रलय शब्द शब्द उत्पत्ति प्रलय शब्द जो है वह क्यों यहाँ उत्पत्ति प्रलय शब्द की? तो कहते कारणार्थ यानी भूतानाम उत्पत्ति कारण। यहाँ पर उत्पत्ति का क्या तात्पर्य हुआ? भूतानाम उत्पत्ति कारण, भूतानाम प्रलय कारण। तो इस प्रकार भूतानाम प्रलय कारण, भूतानाम उत्पत्ति कारण, इसी के लिए कहा यहाँ पर कि भूतानाम हो गया ना क्रिया मात्र से कारणार्थ उत्पत्ति प्रलय शब्द। उत्पत्ति प्रलय शब्द कारणार्थक, तो उत्पत्ति कारणम और प्रलय कारणम। क्रिया मात्र से पुरुषांतर गोचरत्व संभव आगतिर गतिश्य इति आगमिन्य संपदा संपद आपद शुद्धि। कहते जितनी भी क्रिया है वो सभी क्रिया जो है वह पुरुषांतर गोचरत्व संभव। अब यहाँ पर दो ही क्यों देखते? कौन दो लिया? आगतिम गति। तो आगति गति दोनों क्यों? यही दो क्यों लिया? क्योंकि क्रिया जो है अन्य भी सभी क्रिया हो सकती है, इसीलिए कहा क्रिया मात्र से पुरुषांतर गोचरत्व संभव। यहाँ आगति गति जो लिया वो आगामिन्य संपद संपद आपद। यहाँ पर ऐसा समझना आगति गति से संपत्ति और आपत्ति का नाम संपत्ति ही और उसका नाम आपत्ति। प्राणियों के जीवन में जो संपत्ति आने वाली है जो आपत्ति, की आगति गति कई कई आगति गति है पर आगति पाठ नहीं बनता। जब उसका नाम निकालोगे तो आगति ही। अब ऐसा पाठ यदि हो कही कि भूतानाम भूतानाम अगत्य कोई याद नहीं होता है भूतों की गति और अगति, जिसको इन्होंने कहा ना संपत्ति और उत्पत्ति, उसका कल्याण होगा, इसको सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, ये दोनों को जानते हैं। इसलिए टीकाकार कहते हैं कि आगतिर गतिश्य इति आगमिन्यो, आगे आने वाले संपद आपदव से संपत्ति और आपत्ति वाक्यांतर से तात्पर्य महा। अब दूसरे वाक्य का भी तात्पर्य यहाँ पर बता दिया मैंने, वाक्यांतर से पहला वाला वाक्य कौन था इस वजह से समझ, अब वाक्यांतर कौन हो गया उत्पत्ति प्रलय, इसका भी तात्पर्य पहले के समान बताते हैं। उत्पत्ति आदि विज्ञान सहवादियों वादियों भगवान की वेति इत्युक्ता साक्षात्कारो विज्ञानम, जो कहा था ना वेति विद्याम अविद्याम च, तो वेति विद्याम अविद्याम च जो ये बात कह दिया था उसके विषय में कहते हैं कि साक्षात्कारो विज्ञानम, यहाँ वेति का अर्थ कर दिया और इधर का विज्ञानम, तो उसमें वेद की पद से जो है साक्षात्कार और उत्पत्त्यादि विषयक विज्ञान, उत्पत्त्यादि विषयक यहाँ पर जो विज्ञान शब्द दिया भाष्यकार भगवान ने क्या दिया कि उत्पत्त्यादि विषयम च विज्ञान, तो भाष्यकार भगवान ने विज्ञान अर्थ किसका किया, समझे ना, उत्पत्ति भूतानाम उत्पत्ति वेत्ति, भूतानाम प्रलयम वेत्ति, भूतानाम आगतिम वेत्ति, भूतानाम गतिम वेत्ति। तो ये जो है वेत्ति का अर्थ यहाँ पर कहा उत्पत्त्यादि विषयम च विज्ञानम, ये भाष्य में कहा। अब टीकाकार उसी को कहते हैं कि वेत्ति युक्त साक्षात्कारो विज्ञानम, जो वेत्ति इसके द्वारा कहा गया जो साक्षात्कार है वेदन है, इसी को भाष्यकार भगवान ने कहा विज्ञानम, तो ये साक्षात ऐसा नहीं परोक्ष ज्ञान है, इसका साक्षात ज्ञान इसलिए विज्ञान कह दिया। समग्र ऐश्वर्यादि संपत्ति समुच्चयार्थ सकार, और क्यों जो देख दिया वेत्य विद्याम च अविद्याम च विद्याम अविद्याम च, तो चकार से यहाँ पर क्या लेना, तो चकार से यहाँ पर ही ले लेना कि समग्र ऐश्वर्यादि संपत्ति समुच्चया, वो जो पहले ऐश्वर्य से समग्र से इत्यादि किया था वो सबका समुच्चय भी चकार से यहाँ पर कर दे। उक्त लक्षणों भगवान की मुक्तवान क्या है, ऐसे जो भगवान है वो भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, कहा भगवान ने अर्जुन को ये कहा, क्या कहा, कामेश क्रोधेश, कहा हे अर्जुन काम येश सर्वलोक शत्रु, ये काम जो है यही है संपूर्ण लोकों का शत्रु, कहते संपूर्ण लोकों का शत्रु काम कैसे है, कहते संपूर्ण लोकों का शत्रु इसी है कि यह निमित्ता सत्ता लक्ष्य प्राप्ति प्राणिना, ये प्राणियों को जितना भी अनर्थ प्राप्त होता है वह कामना के निमित्त से ही प्राप्त होता है, यदि कोई कामना नहीं रहे तो उसको क्यों प्राप्त होता है, कामना है तो उसको जगह जगह जीव बनना पड़ता है, किसी भी प्रकार की कामना है तो उसको जीव बनना पड़ता है, सब जो है आपत्ति उसके ऊपर आती है, और नहीं तो उसको कोई आपत्ति नहीं है, कामना नहीं है तो आपत्ति कहाँ। एक जो है वह महापुरुष थे तो उनको एक राजा मर गया था तो पकड़ करके जो है वह लोग जो है वह हाथी छोड़े थे वो राजा चुनने के लिए, तो महापुरुष जा रहे थे जो है वह तो उनको उठाए करके वो अपने सीट पर बैठा लिया। अब सब लोगों ने पकड़ लिया कि अब आपको इस देश का नियम है कि राजा मरता है तो हाथी छोड़ा जाता है, और हाथी छोड़ा जाता है जिसको अपने सिर पर बैठा ले वही राजा होता है। उन्होंने अब क्या करें, राज्य करने लगे। अब वो जबरदस्ती आ गया ना, चलो वह कोई बात राज्य करने लगे। कुछ साल बीता तो अगल बगल के राजा ने सुना कि जो है वहां पर तो राजा मर गया है, दूसरा आया है कोई महात्मा, चलो चढ़ाई करने। तो चढ़ाई किया तो संदेश भेजा, इन्होंने उसको बुलवाया, अरे कहा देखो अब तक हम राज्य जो है छानते घोटते थे, अब तुम छानो घोटो क्या। अरे भाई तुमको इच्छा हो गई इसलिए तो कहे को लड़ाई करते हो, लड़ाई करने का क्या काम, लड़ाई करने का कोई काम नहीं है, हमारा कमंडल तो रखा हुआ है, लड़ाई करने का कोई काम नहीं। तो निष्काम जो है तो उसको क्या क्या चढ़ाई करेगा, तो कमंडल उठाए चल दिए, कहे कि काहे की लड़ाई करते आओ जो है फोटो खाओ। तो ये कामना जो है यही अनर्थ का हेतु रहती है। आप कहते हैं काम जो है हेतु बनता है, पर लोग कहते हैं क्रोध बड़ा भारी शक्ति है। अरे कहा क्रोध और कोई है नहीं, क्रोध नाम की और कोई चीज नहीं है। तो इस काम प्रतिहत केनचित क्रोधत्वेन परिणमते, बस कोई वह कामना में विघ्न किया, विघ्न किया तो बस तुरंत क्रोध आ गया। तो वो कामे क्रोध बन जाता है, देखो अंदर जो काम था वही क्रोध बना, इसलिए यदि काम नहीं है तो क्रोध कहां से आएगा, क्योंकि वो काम ही क्रोध बन जाता है। जब उसकी इच्छा के प्रतिकूल हुआ तो काम ने क्रोध का रूप धारण कर लिया, इसलिए क्रोध और कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा एस क्रोध है, एस काम एस क्रोध, ये क्रोध। अब प्रश्न वही आया, थोड़ी सी टीका देख लीजिए कि उक्त लक्षण भगवान किमुक्तवान तदा काम, काम से सर्वलोक सत्यत्व विषदे, काम संपूर्ण लोगों का शत्रु है, इसको जरा विस्तार पूर्वक कहते हैं कि यह निमित्ता, भाई काम इसलिए शत्रु है कि काम के निमित्त से सभी अनर्थ की प्राप्ति होती है। तथापि कथम तस्य क्रोधत्वम्, ताकि काम ही क्रोध कैसे हो जा रहा है, तदा है इसको कह दिया कि काम ऐसे क्रोध हो जाता कि स्वयं काम प्रतिहतक के नित क्रोधत्व ने परिणम किया, जब कोई ने जो है विघ्न किया तो काम ही क्या हो जाता है कि क्रोध बन जाता है, इसलिए क्रोध बन जाता है। काम क्रोध योरेव हेयत देतनार्थम कारणम कथयति, अब ये काम क्रोध जो दो रूप धारण कर लिया काम ने, यह साधक के लिए ही है। तो कहा साधक को कैसे ही होगा, अब आत्मा का एक स्वभाव है कामना करना, तो साधक कैसे उसको छोड़ेगा, अपने स्वभाव को कोई नहीं छोड़ सकता है। तो कहा नहीं, वह ये बन सकता है कहते कि तुम्हारा स्वभाव नहीं है। इसी के लिए कहते हैं कि काम क्रोध है हियत ज्योतनार्थम कारणम करते, जहाँ कारण बता दे रहा है कि काम का कारण क्या है, काम क्रोध का कारण क्या है, तो कहते रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुण से उद्भूत हुआ है, इसका कारण गुण है। रजोगुण जो है इसका कारण है, इसका कारण जो है वह रजोगुण से अतिरिक्त नहीं होती, तो गुण का कार्य हुआ। अब ये रजोगुण समुद्भव का कई प्रकार से अर्थ करते हैं लोग, पर भाष्यकार भगवान ने जो अर्थ किया है दो प्रकार का अर्थ किया भाष्यकार, और वही अर्थ जो है वह विशेष ठीक मान है। नहीं तो ही रजोगुण ये वो समुद्भव, ये रजोगुण जिसके समुद्भव का कारण है, इसलिए वह विषय अभिलाषात्मक जो है ये काम को मानते। तो भाष्य में देखिए कि कारण द्वारा कामातरिति का निवृत्ति, कारण द्वारा कामादेरेव हेयत्व मुक्त्वा कार्य द्वारा तु तस्य हेयत्व स्वीकृति। दो अर्थ भाष्यकार भगवान ने किए, कारण उसका जान करके भी हेयत्व उसका है और कार्य देख करके भी हेयत्व है। कैसे हेयत्व है तो भाष्यकार भगवान कहते हैं रजो गुण समुद्भव, यानी रजो रज तदगुण से रजो गुण, रज भी है और गुण भी, वैसे सात सत्य गुण सत्य भी है और वही गुण भी कर्मधारक भी, तो रजस का तदगुण से रजो गुण। अब ये रजो गुण है समुद्भव यस्य, यही है उद्भव का कारण जिसका, ये कारण दे दिया क्या काम हो रजोगुण समुद्भव, वो कारण जो है रजोगुण समुद्भव वो काम। दूसरा अर्थ कहते हैं रजोगुण सेवा समुद्भव अथवा रजोगुण का कारण है, रजोगुण जो है प्रवृत्त करता है तो प्रवृत्ति का कारण हो गया तो रजोगुण का कारण हो गया, साधना उत्पन्न हुई तो रजोगुण बढ़ जाए, जब प्रवृत्ति जो है प्रवृत्ति ये रजोगुण का स्वभाव है तो प्रवृत्त कर देता है, इसलिए रजोगुणस्य वा समुद्भव। इसमें हेतु दे दिया कामो ही उद्भूतो रजस प्रवर्तयन पुरुषम प्रवर्तयति, काम जहाँ उद्भूत हुआ तहा अंदर रजोगुण बढ़ा और फिर पुरुष को प्रवृत्ति में लगाया, तो पुरुष जो है वह प्रवृत्ति में लग जाता है। थोड़ी सी टीका देखिए, कारण द्वारा कामादेरेव हेयत्व कह दिया और कार्य द्वारा भी तस्य हेयत्व सूचित रजोगुणस्य वा समुद्भव, ये कार्य द्वारा हो गया और कारण द्वारा हो गया। कामस्य पुरुष प्रवर्तकत्व न रजोगुण जनकत्व इत्यासंख्या, यदि कोई कहे कि रजोगुण जनकत्व नहीं है काम में बल्कि पुरुष को प्रवर्तित काम ही करता है, तो उसके लिए भाष्यकार भगवान दे दिए कि भाई कामो ही उद्भूतो रजस प्रवर्तन पुरुषम को, वो रजोगुण बढ़ा देता है इसीलिए तो पुरुष प्रवृत्त होता है। काम जब उत्पन्न होता है ना तो झट रजोगुण बढ़ जाएगा, और रजोगुण बढ़ जाएगा तो प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, रजोगुण बढ़ जाएगा तो प्रवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रवृत्ति ये रजस का स्वरूप ही है, रजोगुण का स्वरूप है, तो रजोगुण से ये उद्भूत होता है और रजोगुण को बढ़ाता है, परस्पर भाव है, रजोगुण से उद्भूत हुआ और उद्भूत होकर के रजोगुण को बढ़ाया तो प्रवृत्ति जो है वह बढ़ गई, तो इस प्रकार जो है प्रवृत्ति का हेतु बन जाता है। अब कहते हैं कि तत्रैव अनुभवानुसारिणी लोक प्रसिद्धि प्रमाणीय थी। अनुभव को जो है लेकर के लोक प्रसिद्धि बताते हैं कि लोग यही ऐसा कहते हैं। कहते क्यों इतना दुखी हो है? अरे कहा क्या बताओ भाई, कृष्णा जो है वह दुखता, ये कृष्णा छूटती नहीं, क्या कर, इस कृष्णा ने अपने को जो है इस प्रकार नाश किया। लोग में भी ऐसा कहते हैं। इसी बात को कहा कृष्णया ही अहंकारिती दुखिता नाम रजत कार्य सेवा गौ प्रदुष्टा नाम प्रहलाप सूते। जैसे किसी को कहे अरे क्या जो है यहाँ पर पड़ा है जो है वह सेवा मिलेगा, अरे कहते हैं कि क्या पड़ा है, ये कृष्णा है ना, पैसे के यहाँ से कुछ मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। वो कृष्णा जो पैसे की है वही इसके जो है वह सेवा में लगाए, और क्या सेवा के लिए थोड़ो लगाए। वो जो पैसे की कृष्णा है उस कारण व्यक्ति बहुत लगता है, खूब व्यक्ति जगत भर में काय को लगता है, कहीं कृष्णा है उसकी और उसकी प्राप्ति जहाँ होगी तो बड़े सेवा में लग जाएगा, अपना काम बन गया, उसके बाद ठीक है तो पूजे से न कृष्णया अहंकारित दुखी दुखिता नाम रजत कार्य सेवा दो प्रदुता नाम प्रलापस्तु। जो दुखित है रज जो है वह कार्य में जो प्रवृत्त है उनका जो है वह प्रलाप इस प्रकार जगत में सुना जाता है। बड़ा विलक्षण है ना, वो कोई न कोई संकल्प, इसीलिए करते संकल्प में सावधान रहे। पर वो महात्मा थे वहां पर जिन्होंने काली कमली की स्थापना, तो काली कमली की स्थापना जो है काली कमली क्षेत्र जो है ये वो एक विरक्त महात्मा था और झाड़ी वहाते चुका, वहाँ क्षेत्र उस समय खाली वहां था, वो पार में है ना, वो स्वर्ग आश्रम में क्षेत्र था, खाली कमरे तो था ही नहीं थी। तो महात्मा थे अपना रहते थे, भिक्षा करके आते थे। एक दिन जो है वह महात्मा ने देखा कि रोज रोटी कच्ची बनाता है, महात्माओं को कच्ची रोटी देता है, ठीक रोटी नहीं। तो कुठारी को कह दिया कि जो है वह महाराज जो महात्माओं को खिलाना है तो जरा रोटी सेक किया, तुम्हारी बिगड़ गए आगे तो कच्ची और जो है जली रोटी देखता है तो क्षेत्र खोल ले, क्यों आता है वो एक बार ने संकल्प उत्पन्न कर दिया। उन्होंने अंत में कहा कि देखो एक बात ने संकल्प, संकल्प को उसी समय में काट देता तो क्यों इतने प्रपंच में पड़ता। तो वो बात लग गई संकल्प की, तो मन में आ गया कि जो है इसको दिखा दें हम क्षेत्र को चला सकते। अगर उस समय श्रेष्ठ लोग पीछे पीछे घूमते थे तो उनको पता लगा तो पीछे उनका जो महाराज ही क्षेत्र शुरू हो जाता है, क्षेत्र शुरू हो गया, काफी काम तो बढ़ता जाता है। तो बाद में क्या हुआ कि पहले तो यहाँ आते थे और बाद में हमको पैसे का काम, जैसा जैसा संकल्प बढ़ता गया तो ऐसे पैसे का काम पड़ता गया तो हमको जाना पड़ा कलकत्ता। तो दो चार बार जाने से उन्होंने पैसा दिया तो उसके बाद तो जब मैं जाता था तो वो बहाना कर देते थे घर में नहीं होते, ये देखा नहीं जगत किया और वही काट दिया होता कि अरे कहा क्या कहा कुछ रही है तो फिर बच जाता, ऐसी स्थिति अड़ गई। एक अब परोपकार की दृष्टि से देखो तो बहुत बड़ा कार्य किया, पर उनको अनुभव जब पूछा अंत में तो कहा ये देखो ये कृष्ण जो है एक कामना उत्पन्न होती है तो एक इच्छा उत्पन्न होती है तो कहाँ तक ये जीव को ले जाती है इसका कोई ठिकाना नहीं। जैसे बढ़ता गया तो वैसे कलकत्ता हम जाए तो सेठ लोग खुद जाए, कि और काहे के लिए बाबा आया, पैसा पैसा ले जाएगा, और संकल्प लंबा कर लिए भैया, हर नौ नौ मील पर धर्मशाला बनवाया, सारा जो है यार चारों धाम की यात्रा में वहां पर सब सामान रखा, ये रखा, तो लंबा कर लिया ना संकल्प, तो शुरू ज्यादा बढ़ता, तो ये ऐसी दुर्गति हुई अपनी, और वहीं कार्यकृत का संकल्प जो काहे को दौड़ नकल करके देती थी। उसी को कहते अहंकार का इस दुखिता नाम राजक कार्य थी, राजो प्रवृत्ता नाम प्रलाप थी, महासन है महद आसन मस्ती की भाषा। अच्छा तो भाई कामना उत्पन्न हो गई, इसको खिला दो अपने जो है उसका पेट भर जाए, अपनी शांत हो जाएगी। अरे कहा शांत कहाँ होती है, महद आसन मस्ती की भाषा, उसका भोजन बहुत बड़ा है, उसका पेट भरने में कोई समर्थ है नहीं, इसलिए महद असनम अस्य, इसी को कहा टीकाकार ने, तस्य योग्या योग्य विभाग मंत्रेण बहुवचनत्वं दर्शय बहुविषयत्वं दर्शय। तस्य माने किसका, माने कामस्य, तो काम का जो है योग्य अयोग्य विभाग के बिना जो है बहुत विषयत्व दिखा रहा है, ये कोई विषयत्व नहीं है, बहुत विषयत्व है। महासन है तो महासन है, महद आसनम यज्ञ, बहुत जो है वह बड़ा भोजन है जिसका कोई भोजन करा नहीं सकता, इसलिए महासन है। अतः महापापमा, अब जिसका पेट नहीं भर सकता उसको कहते पाप की मूर्ति है, बता इसका पेट नहीं भरता हमेशा क्या है। दूसरा अर्थ आपको बताया था कि ये जरा प्रतिबंध आने पर क्रोध बन जाता है, तो क्रोधाकार वृत्ति तो साक्षात पाप रूप जो है वह बड़ा उग्र संबंध हो जाता है। इस महापापमा बुद्धि नैरिणम, यह संसारे है तो वही कहते, अतो इसलिए क्या करे कि बुद्धि एनम कामम, यह संसारे वैरिणम जो है, भाष्यकार भगवान ने तो सीधे कह दिया संसार में एक है बैरी है, दूसरा कोई बैरी नहीं है, वो है जगती काम। कुछ लोग टीकाकार लोग ऐसा मानते हैं कि यह माने परमार्थ मार्ग बैरी है, भाष्यकार भगवान ने कह दिया संसार में जीव का दूसरा कोई बैरी है नहीं, यदि बैरी है तो काम, भले ये जीव उसको बैरी न समझेगा पर है बैरी यही। कोई कोई टीकाकार परमार्थ मार्ग में उसको बैरी मानते हैं, वो ये कहते हैं कि संसार के लोग तो बैरी कहाँ मानते हैं काम, पर माने चाहे न माने पर बैरी तो है ही है, इसलिए भाष्यकार भगवान ने सीधे ले लिया। थोड़ी सी टीका देखिए कि सर्व विषयत्ते अस्य पापत्व नित्या संख्या, सर्व विषयत्व में पापत्व इसका है, तो कहा कि कामेन प्रेरित जंतु पापम करो थी, ये देख ले जंतु पाप कैसे करता है, और काम से प्रेरित होकर क्यों करता है, बिना इच्छा को तो नहीं करता है। कामत कामस्य उक्त विशेषणत्व फलितम, इसका फलित कह दिया तो विधि एनम कामम, ये संसार बैरिणम, इस संसार में बैरी जो है इस काम को जाते। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई जब ये शत्रु है तो शत्रु को चार प्रकार से शत्रु को बचने करने के लिए राजनीति मिले, चार उपाय है शत्रु के बीच में, साम दाम दंड। तो कहते हैं कि भाई देखो दान से तो तुम बचने कर नहीं सकते, क्योंकि महासन इसका पेट भरने वाला है, इसलिए तुम कितना भी दोगे तो उसको कम ही होगा, तुम कितना भी दे दोगे तो उसको कम ही होगा, तो इसलिए वो दान से उसको बचने नहीं कर, अभी दे दिए कल फिर मांगेगा, तो दान से वो बचने होने वाला नहीं, अच्छा दान से नहीं बस में होने वाला है तो साम और भेद से उसको बस में कहें, तो साम भेद से भी बस में नहीं हो सकता क्योंकि वो महापापमय है, उग्र है। इसलिए ऐसा व्यक्ति साम उस पर प्रयोग चलता है जहां पर कुछ समझ है, तो उसको जो है शांत भाव से बात करे तो मान लेगा वो, पर ये तो महापापमय है उसके ऊपर साम नहीं कर सकता। और जो है वह भेद भी नहीं तुम इस पर कर सकते हो, क्योंकि भेद वही जो असावधान हो कमजोर हो तो भेद लगा दे उसमें, और ये तो महाउग्र है तो इसमें भेद भी नहीं उत्पन्न हो सकते। इसलिए इसके लिए उपाय एक ही है, एक ही उपाय बचा, दंड, ये उपाय बचा ना, और तो कोई उपाय बचा नहीं। तो दंड उसको दिया, दंड देने के लिए बलवान होना पड़ता है, कमजोर तो दंड दे नहीं सकता है। तो ये बलवान है कि हम बलवान हैं, तो इस प्रकरण में भगवान कहेंगे नहीं तुम बलवान, इसलिए जगह जगह कहेंगे जय शत्रु महाबाहो कामरूपम युरासुर, तो तुम बलवान क्यों, तो इसमें जो है वह उपाधि से पृथक करके पुरुष को ले जाएंगे और उस बात को बताएंगे। तो ये क्रम यहां पर चले। अब इसके बाद अब इनके विषय में जैसे भोजन से काम को तृप्त नहीं किया जा सकता, इसके विषय में मनुस्मृति का जैसे है न जातु कामस्कामा नाम उपभोगे निसंमति है, हरिषा कृष्ण व्रत में वह पूज युवा भी पर देते, कोई अग्नि में आहुति डाल करके अग्नि को शांत नहीं कर सकता है, ऐसे जो है इसको विषय दे करके काम को शांत नहीं किया जा सकता है। उसी प्रसंग में ये भी मानते यद प्रसिद्ध्याम ग्रीहियम हिरण्यम प्रसवत्रिय नालम एकस्य तत्सर्वमिति मत्वा समुद्रे, विद्वान को समझ लेना चाहिए कि पृथ्वी में जितना धन धान्य है, सोना चांदी है, पशु है, स्त्री है, सब एक के वश में कर दिया जाए तो भी उसको अधूरा मालूम होगा, कमी ही मालूम होगी। इसलिए विद्वान को समझना चाहिए कि जगत की जगत को पूरा किया जा नहीं सकता, इसलिए समम ब्रजे शांत हो गए, इसलिए शांत हो गए कि कामना को पूरा किया नहीं जा सकता है, पूरा नहीं होता। आप बनाते जाइए आश्रम, जितना बढ़ता जाएगा उतने कमी मालूम होती जाएगी, आप यदि आलम नहीं कर देंगे तो वो फिर बंद होने का नहीं है। अब आप कहिए बस देख लिया इस गए तमाम मृगे का आर्थिक होते, और उसके तरफ से कमी तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि गणित यह है कि करोड़पति हो जाता है तो उसको करोड़ की कमी मालूम होती है कि उसके पास 5 करोड़ हमारे पास 2 करोड़, तो कमी भी तो बढ़ जाती साथ में साथ, तो साथ के साथ कमी बढ़ती जाएगी, इसलिए अशांति बढ़ती जाएगी, इसलिए विद्वान पुरुष उसकी नस पकड़ लेता, जान लेता है।